بسم الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين محترم معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد عاجزانہ مسکینانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا نفس شیطان نظر دل دماغ دے فتنے تو محفوظ فرماوے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالان مقدس تا صدقہ عملی فکری ذہنی پاکی طہارت عطا فرمائے عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان عذاب الہی کا بیان اس واسطے اس موضوع نو منتخب کیتا ہے کہ اللہ تے عذاب تو ڈرن والی قوم دے اوپر اللہ دا عذاب نہیں ہوندا عذاب ادو ہوندا ہے جدوں لوگی اللہ دے عذاب تو بالکل بے خوف تے مطمئن ہو جاندے اساں اے موضوع منتخب کیتا ہے عذاب خدا تو بچن دی خاطر عذاب الہی دا بیان اللہ دے عذاب تو بچنے واسطے کیتا ہے تاکہ اللہ سانو محفوظ رکھے کہہ دو آمین قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب سابقہ امتاں دے جو قصے کہانیاں جو واقعات حادثات بیان کیتے نے ساڈی ہدایت لئی نے قرآن دا کوئی ایسا بول نہیں جدے وچ ساڈے واسطے ہدایت نہ ہو ورنہ کی لگے اس خالق کے کائنات نوں جڑا کہ حکیم ہے اور بے فائدہ کام نہیں کردا حکمت تو خالی کام نہیں کردا وہ کیوں ایویں انہیں نے طویل واقعات پچھلیاں امتاں دے پیش بیان کردا جے کیتے نے تے انہیں ساڈے لئی کیتے اور یہ اس مولا دی کرم نوازی ہے کہ سانو حضور دے طفیلوں آخری امت بنایا. جی اساں سب تو پہلی امت ہوں تو یا درمیان چ آ جاندے نا, ایک تے قبراں وچ رہ رہ کے تے ساڈا وہ رگڑا نکل جانا سی کہ ہن تک اساں کباڑا ہی ہو جانا سی. ساڈا آخر چ رکھیا سو قبراں وچ رہن دا وقت ساڈا گھٹ گیا ہے. اور دوسرا کرم حضور دے طفیلوں ساڈے تے فرمایا ہے کہ آخر دے اندر رکھ کے تے سانو پچھلیاں تو جڑے لنگ گئے اگلے انہاں تو عبرت حاصل کرن دا موقع دتا سو, تے سانو کسے دوسری امت واسطے عبرت نہیں بنن دتا. اگر اسی پہلا ہوندے تو بنی اسرائیل تے باقی امتاں ساریاں بعد وچ ہوندیاں نا, تے اساں برباد عذاب خدا وچ ہوندے تے انہاں پھر کناں نوں ہاتھ لا لا کے تے ساڈے واقعے بیان کرنے سن. کملی والے تے تفالو اینا کرم ہو گیا کہ ہن اسانو انہاں تو عبرت حاصل کرن دا وقت ملدا پیا, تے سانو اللہ نے کسے دوجے لئی عبرت نہیں بنایا. تے نظر اس دنیا وچ عبرت نال ہی رکھو, دوجے تو سبق حاصل کرو. بدبخت وہ بندہ ہوندا ہے جڑا دوسرے دا انجام برا ویخ کے تے ان دے وچوں اپنے لئی سبق حاصل نہ کرے, وہ بندہ بدبخت ہوندا ہے. تے جڑا دوسرے دے انجام برے نوں ویخ کے تے چنگا سبق لے جائے, وہ نیک بخت ہوندا ہے. ہر کے ایمن از عذاب حق بود, نیست مومن کافر مطلق بود. شیخ فرید عطار فرماندے نے کہ جڑا اللہ دے عذاب تو مطمئن ہے, بے خوف ہے, بالکل خوف دے دل وچ نہیں, وہ پکا کافر ہے, وہ ایمان نہیں. کافر مطلق بود, مطلق کافر ہے جڑا اللہ دے عذاب تو مطمئن ہے. مومن اللہ دے عذاب تو بالکل بے خوف نہیں ہو سکتا. ہوں جناب والا ساڈا فرض بنتا ہے کہ دشمن اس قوم نو دن ب دن عذاب خدا وال لے جائی جاندا پیا, تے ساڈا فرض بنتا ہے کہ اللہ دے دین دا فرض, اپنی دوستی دا فرض ادا کردیا ہویا اسی لوکاں نو عذاب خدا تو خبردار کردے رہیے. دوست دا یہ فرض بنتا ہے, وہ دوست تے نہیں دشمن ہی ہے جڑا اگ وچ یا کھڈیاں وچ جاندے بندے نو پچھوں ٹکدا جاوے نا, وہ دشمن ہے دوست نہیں. فقیر ہر وارا جان اپنے جان دین والے دے حوالے کر کے تواڈے سامنے بیان کردا ہے. تے میں تواڈے واسطے اینی کھیچل کرنا پر تسی نہیں کردے میرے واسطے. ایتھے کنے بندے نے جڑے میرے واسطے دعا کردے ون, یا اللہ تو بھی اس چشتی نوں بچا لے اور اینوں بخش دے, اینوں اپنی پناہ وچ لے لے. جے میرا بیان دا حق بندا ہے تواڈا دعا دا حق بندا ہے. میں بیان صحیح نہ کیتا تے میں دیندار ہوا گا, تے تواڈے تے میرا حق بنتا ہے. جے تساں دعا نہ کیتی تے تساں دیندار بنو گے. اس واسطے ہر نماز نال میرے حق اندر دعا کیتا کرو, جے تساں نہ کیتی تے پھر تواڈا گربان ہونا ہے تے میرا ہاتھ ہونا ہے. جے میں وچ ڈنڈی مار کے غلط بیانی کر جاواں, تواڈا حق ادا نہ کراں, تے پھر قیامت والے دن میرا گربان تے تواڈا ہاتھ ہوے گا کہ یا اللہ انہیں سانو صحیح گل دسی نہیں, اس واسطے اساں پٹھے رہے ہاں. جے دس دے تے اساں کیوں پٹھے رہندے. بار صورت تواڈے تے میرا حق بنتا ہے, میرے تے تواڈا حق بنتا ہے, تے دعا کرو اسا سارے نو اللہ آپ اپنے حق پورے کرنے دی توفیق بخشے. ہن ذرا قرآن حکیم دے حوالے نال بیان شروع کرن لگا. اے ارشاد ربانی فرمایا ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فرمایا اگر شہراں والے پنڈاں والے آمنو ایمان لے اوندے وتقو اور متقی پرہیزگار بندے لفتحنا علیہم برکات من السماء اساں انہاں دے اتے اپنی آسماناں تے زمیناں دیاں برکتاں تے دروازے کھول چھڈ دے ولكن كذبوا لیکن انہاں جھٹلایا تے اخذنا مسا انہاں نو پھڑ لیا بما کانو یکسبون انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال افا امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم وهم نائمون اگے اللہ نے فرمایا اے شہراں والے دیہاتاں والے لوگ کی گل ہے مطمئن ہو گئے نے بے خوف ہو گئے نے کس گل تو کہ رات نو انہاں دے کول عذاب آ جاوے رات نو انہاں دے کول عذاب آ جاوے ساڈی پکڑا جاوے اے اوندے تو مطمئن ہو گئے نہیں اس حال دے اندر انہاں دے تے عذاب آوے وا ہم نائمون اے سُتے ہون غفلت دے اندر اے نیندر دے اندر ہون تے انہاں دے کول ساڈا عذاب آ جاوے اللہ فرماندا کی گل اے ساڈے اے ہو جائے رات سُتے لوکاں نو عذاب آن والے تو شہر والے تے دیہاتاں والے لوگ مطمئن تے بے خوف ہو گئے نہیں اوا آمین اہل القرا ان یاتیہم باسنا دھا وہم یلعبون اور فرمایا کیا اے مطمئن نے شہراں تے دیہاتاں والے اہل القرا شہراں تے دیہاتاں والے مطمئن نے کس گل تو بے خوف نے یا تے ہم با سنا دوہن کہ ساڈا عذاب انہاں نو چھڑ دے دن نو آ جاوے دن چھڑ دے نو آ جاوے واہم یلعبون اے کھیل دے ہمن واہم یلعبون اے کھیل دے ہمن کھیلاں دے وچ مبتلا ہمن تے اس حال ساڈا انہاں نو عذاب آ جاوے اللہ دے بندے آ تین آیتاں تیرے سامنے پڑیاں نے پہلی آیت کریمہ نے فرمایا پہلی آیت کریمہ نے دسیا کہ جنہ چر ایمان تے تقویٰ اللہ دے بندے رکھن اللہ دے بندے ایمان دے تقوی دے نال محفوظ تے رہن گے جان اس ویلے اللہ فرماؤں گا اسا آسمانہ تے زمینہ تے انہاں لئی برکتاں برکتاں اتار چھڈنے وا ایمان دے تقوی نال آسمانوں زمینوں تھلے تو ہیٹھوں تو ہر پاسوں برکتاں برکتاں رب کر چھڈدا ہے رحمتاں رحمتاں کر چھڈدا ہے فاضا اور جناب فرماؤں گا جدو تکلیف کرن جدو ساڈے دین نوں چھپان والے بن جان پھر اسا انہاں نوں کرتوتاں دی وجہ نال پھڑ لینے آ کرتوتاں دی وجہ نال پھڑ لینے آ اگلی آیت نے دسیا کہ اللہ دا عذاب اس ویلے آؤندا ہے جس ویلے لوکی مطمئن ہو جان بے خوف ہو جان تو فرمایا ویلا دسیا ہے کہ اس ویلے اللہ دا عذاب آؤندا بیا راتی سُتیاں نوں لیا جاندا ہے سُتیاں نوں اللہ پھڑ لیندا ہے جس اس قوم نوں جڑی بے خوف ہو جاوے مطمئن ہو جاوے نبر ہو جاوے سرکش ہو جاوے فرعون بن جاوے آکھے جناب کی سانوں عذاب کب آنا ہے اسی جتنے لگے ہیں بالکل صحیح لگے ہیں ساڈے تے کب عذاب آنا ہے اللہ فرماؤندا ہے جا لوکاں دے تے میں عذاب لیاں نا ہجی سُتیاں لوکاں بیا تن وہم نائمون لو گا اللہ فرمان دے غور کر مسلمانہ تیرے رب دا پیا قرآن پڑھنا تیرے سامنے اللہ فرمان دا پیا میں ستیاں لوگا عذاب لیانا ما آوا آمین اہل القرآن یا یہ تیتی بس دیا کہ جرے لوگ بے خوف تو مطمئن ہو جان نبر تو سرکش ہو جان جرے آخر جناب جی کچھ بھی نہیں ہو لگا کی ہوں باس جو نہیں کریے کوئی عذاب نہیں موڑ گیا نہیں دھران دے رہی دینے اللہ فرمان دا ہو جا بے خوف لوگا دے تو دجا وقت میں عذاب داؤ رکھیا ہے جب وہ چربا دن ہوئے تو کھوڑ کماشے دے چومن وہم اللہ عبون ایک کھیڑ دے عمر قدافی سٹیڈیم دندر کھیڑ دے عمر کوئی جناب کسی سٹیڈیم دندر کھیڑ دا ہوئے کوئی کرکٹ دے میلے میں کھیڑ دا ہوئے اللہ فرمائے دا میں کھیڑ دی قوم دے تو دن چڑ دے میں عذاب لے اونا ماؤ کھیل تماشے وچ پاؤں دے نے کھیل دے اندر پاؤں دے نے خدا دیا بندیا معلوم ہویا کھیل تماشے جڑے حرام کھیل تماشے نے جڑے حرام کھیل تماشے جنے نے انہاں نو جناب اللہ نے عذاب دا سبب بنایا انہاں نو اللہ نے عذاب دا سامان دسوایا اللہ فرماندا کھیڑ دی مخلوق دے تے میں عذاب لاؤں نا بڑا غور فرما اگلی آیت کریمہ نے دسوا افا امنو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم خاسرون فرمایا ہے مطمئن نے کی گل اللہ دے مکر تو مطمئن ہوئے رب دی چالاں دا میری خفیہ چال تو میری خفیہ چال تو مطمئن ہون والے خسارے دے چندے جے اوہی برباد ہوندے نے جڑے میری چال خفیہ دی میں چلنا واں ہجی دور دور نال پھلنا واں میں تانوں اگے چل کے دساں گا اللہ کنے خفیہ چال چلدا ہے اپنی مخلوق دے نال جدوں مخلوق کو نے بلا چھڑ دیا اللہ دی پھر چال کو نے اگے چل کے دسنا واں بڑا غور فرما اگلیاں آیاتاں تیرے سامنے پڑھنا واں انہاں دے اندر اللہ نے جناب دسیا ہے کہ میرا عذاب کدوں آندا ہے کہ میں اللہ فرمایا وا کم اہلک من قریت بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین. اللہ فرماندا کئی شہر ہو جانے جنہاں نو میں غرق کر چھڈیا اے. ویکھ اللہ دے جلال نو ویکھ اللہ دے جلال نو ویکھ سن ذرا اللہ کی کیا فرماندا اے. فرمایا کئی شہر ہو جانے جنہاں نو اساں ہلاک کر چھڈیا کئی ایس بستیاں ہو جیاں نے جنہاں نو اساں غرق کر دتا کدوں باطرت معیشتہا جڑے اپنے عیش و عشرت وچ مگن ہو گئے آکڑ گئے مغرور ہو گئے اپنی دنیا دی زندگی وچ ایسے مغرور ہو گئے اللہ نو بھل بیٹھے اپنے رب دی فکر لا بیٹھے اپنے دین دی فکر لا بیٹھے باطرت معیشتا اپنی دنیا دی زندگی دندر آکڑ گئے مغرور ہو گئے حجی جناب اللہ نو بھل بیٹھے معاشی تے رب دی نا فرمانی دندر جناب زور رکھ دیتا. اللہ فرماندا ہے میں جناب فرما کی کیتا جب میں انہاں نو برباد کیتا تے ہلاک کیتا فتل کا مساکنہم. اللہ فرماندا ہے او دیکھ لو انہاں دے مکان او جنہاں دے اندر رہندے سن لم تو سکن من بعدہم الا قلیلا. خالی کھلوتے جے انہاں مکاناں دے اندر رہن والے کونی جے رہ لم تو سکل من بعدہم الا قلیلا انہاں دے اندر تھوڑے ہی بندے رہ گئے باقی سارے اساں سفارشی تو مٹا دتے نے او خالی جناب ہجی خالی جناب ہجی کچے مکہ خالی مکان رہ گئے نے اجڑی پئی ہے حویلیاں سارے دیاں اساں جگے دے جگے خالی کر دتے جے وکنا نحن الوارثین. اور فرماندا ہے اسی ہیں اسی ہاں وارث پھر ہر شے دے اسی وارث بنے ہجی اللہ ہی پھر وارث ہو ساری خدائی دا وارث ہو آپ ہی سبحان اللہ ذرا غور فرماؤ لیکن اگے رب نے وجہ دس دتی ہے وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا يتلو عليهم آياتها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها وأهلها ظالمون. فرمایا تیرا رب فرماندا اللہ سنن والے تیرا رب کسے یار نو وی ویڑن نو وی ویسے نو ہلاک نہیں کردا اونا چہر جنہ چہر اونا شہران دے وچوں وڈے شہر وال اپنا پیغام لیان والا اپنا پیغام پہنچان والا نہ بھیجے اونا چہر عذاب نہیں دیندا. غور کرنا ذرا مرکزی شہر امہا سارے شہران دا مرکزی شہر وڈا شہر اللہ فرماندا ہے پہلا میں اوندے والا اپنا پیغام بھیجن والا بھیجنا رسول بھیجنا وا یا رسولاں دا نائب تے وارث بھیجنا پر بھیجدا کتھے وے قرآن فرما رہا ہے حقا یا باسا فی امہا مرکزی شہر سارے شہراں دا مرکز سارے شہراں دا مرکز جنے مکہ تل مکرمہ وچ کملی والے آئے کملی والے جس شہر مکہ دے اندر آئے نے او شہر مکہ ساری دنیا دے شہراں دا مرکز سی. اور رسول تو مراد خود رسول دی ذات یا رسولاں دے نائب تے وارث ہوندے نہیں جڑا نبیاں دے وارث ہو کے تے نبیاں دا پیغام لوکاں نوں سنان والے ہوندے نہیں حق دا پیغام سنان والے ہوندے نہیں اللہ فرماوندا ہے میں انہاں نوں پہلا بھیجنا وا پھر جناب جی او جا کے طیب مولا علیہم آیا بنا او سادیاں آیاتاں نوں جے پڑھدے نے مرکزی شہر دے اندر جا کے تے سادیاں آیاتاں پڑھدے نے فرمایا پھر جا کے اساں جناب جدوں منکر بن جاؤں جدوں سڑک چھوڑن پھر اساں دا کندا کھچنے تو اللہ رب نے قال فرما دیتا وما کن مهلك القرى الا واهلها ظالمون جو فرما اللہ دعا بندے اللہ فرماؤں دے میں ظالمہ نوی برباد کرنا ہوں کینہ نو ظالمہ نو ظالمہ نو حلاق دے برباد کرنا ہوں میں دوجہ نو نہیں کردا جنہ چر ظلم نہ کرو زیادتیاں نہ کرو ظلم دا مانے حق تلفی ظلم دا مانے حق والے نو حق نہ دینا جننے گناہ تے معصیتاں نے جننے کبیرہ گناہ نے یہ سارے دے سارے ظلم نے کیونکہ اللہ دی فرما برداری دا حق چک دے شیطان تے کافران دے دینا نفس نو دے دینا ظلم بنے گا اللہ دا حق مارن والا ظالم اندائی اللہ دے آدم دے اللہ فرماؤں دا اہم و آزالمون فرمایا ہوں دے دا اشارہ مالے ظالم اندونے تاہنسی جا کے انہاں دا کندا کھچنے آن براہن غور کرنا ان آیاتے کری ان آیاتے وہ قبشہ دنبر اللہ رب العالمین نے ہے جی جناب ایک جناب ایسا پیغام دیتا ہے ایک ایسی گل فرمائیے کہ ساری آیاتاں دنبر فرمایا جڑے مطمئن بے خوف ہو جان ساڈے عذاب تو اللہ جڑا ساڈے عذاب تو نگر ہو جان سرکش تو مغرور ہو جان اساں انہاں نوں عذاب دینا کدو جدو پہلے اپنے پیغام والے دوگنے آؤ پھر ظلم کردے نے جا کے جناب ہاں جی ظلم کردے نے تے ساڈے پیغام والیاں دی گل نہیں سن دے انہاں دی جناب مخالفت کردے نے انہاں نوں جناب گرفتار درخت دے اندر لے اوندے نے انہاں دے خلاف سرکشی تے پروپیگنڈے کردے نے اللہ فرماندا ہے پھر اسیں انہاں دا پھٹا چک لینے آ انہاں نوں اصل تاں ہی ختم کر دینے آ ہن ذرا غور فرما لیکن اللہ سونا ہمیشہ انہیں رحمت تک بنائی تے چال کیڑی آ اللہ نے فرمایا آوا آمنا من ولو ان اهل القران من قول فتحنا عليهم بركات من السماء آخر دن در فرما افامنوا مکر اللہ ولا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون فرماندا تے میری خفیہ چال تو وہی بے خوف ہو جاندے دے میری خفیہ چال تو وہی بے ڈر ہو جاندے نے جڑے برباد ہون والے ہون خسارے وچ پین والے ہون جنہاں نوں ختم تے کرنا ہوے جنہاں دی خسارہ تے تباہی سر تے آ جاوے فرمایا میری خفیہ چال تو وہی بے خوف ہو جاندے دے ورنہ مومن اپنے رب دی خفیہ چال تو بے ازا بے خوف نہیں ہوندا ڈر نہیں ہوندا بلکہ ہر ویلے مومن دل وچ ڈردا ہی رہندا اے بل بچے بلے شاہ فرماؤں دے نے بھرلا ساگی اشنائی دا ڈر لگ دا بے پرواہی دا بھرلا ساگی اشنائی دا ڈر لگ دا بے پرواہی دا ایسے نہیں جدو نبی پاک سرکار دے زمانے جی کالج بدل اٹھنے کالج بدل اٹھنے کملی والے دی حدیثاں دے اندر آندا ہے سونے سرکار دا چہرہ مبارک پیلا پے جانا سرکار نے فرمانا صحابہ او سانو ڈر پیا لگدا ہے کدھر اس بدل دے اندر اللہ دا عذاب ہی نہ آ ہوے اساں ہر بدل نو رحمت سمجھنے آو مگر نہیں او چلیو ہر بارے اندر ڈر دے رہیا کر سارے ڈر چھڑ دے اپنے ایک رب دا ڈر دل دے اندر گھر کر لے اکھے تلہ بن او توکل والا ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ دروازے تے رندا تے گڑگڑاندا ہوے اللہ فرماتا ہے جبریل وہ ہے جبریل ایک دوسرا آیا او میرے اگے سوال بے کردا ہے چھوٹی کر اینو مگر لا اینو بے شر ایندا منہ مینوں چنگا نہیں لگدا کیونکہ ایدے دل دے اندر کچھ منافقت آ اینو چھوٹی مگر لا پر کئی ہو جائے خوش نصیب ہوندے نے معلوم ہویا جنہاں نوں اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ لیانا چاہندا ہے انہاں تے دنیاوی پریشانی پا کے ادھروں گھیرا تنگ کردا ہے ادھروں اپنا دروازہ رحمت دا کھول چھڑدا ہے تاکہ ہر پاسوں اک جاوے دل ٹوٹ جاوے پھر جب تیر سوٹ جاندہ ہے آنا اندل من کا سرط القلوب فی اللہ فرماندہ ہے پھر میں اس سے دل دیو سنا جلا دل میری وجہ نال ٹوٹ جاندہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے اقبال کہندا تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا تو ابھی پر کیوں شکستا ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ سال میں اس بار کہندا ہے جب دل کا تیتر شیشہ تیرا ٹوٹ جائے پھر گھبرا نہیں اللہ او شیشہ جوڑن والا ہے اینو او بھی پسند کرتا ہے جب او دے واسطے ٹوٹ جاندا ہے ٹوٹا شیشہ نہیں لیندے پر رب کیسا سبحان اللہ اوہ بار کیسا عجیب دکان ہے جیڑا ہر پاسوں پریشان ہے رب اوہ بھی خریدا ہے ادھر ایک اللہ دیا بندے اللہ فرماؤں دے جناب جی فلو لا اذ جاہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فرماندا میں تے انہاں تے سختی پائی تاکہ آجلی کرن گڑگڑان تے فریاداں کرن تے میرے دروازے والا آ جان پر فرمایا پچھلیاں قوماں جنہاں جنہاں نوں اللہ نے برباد کیتا جڑیاں گھر کوئیاں دے سفیستی تو مٹ گئیاں اللہ سونا انہاں دے بارے پیا فرماوندا اے اللہ فرماوندا اے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا انہاں آجلی نہ کیتی انہاں فریاداں نہ کیتیاں ساڈے گھر ساڈے در وال رجوع نہ کیتا جدوں نہ رجوع نہ کیتا تے ہن کی کر دتا والا کن قست قلوبہم دو کم انہاں دے نال ہوندا ایک انہاں دل پتھر ہو گیا دل سخت ہو گیا وَلَيْ جَلَ لَهُمْ شَيْطَانُ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ ایک دل پتھر ہو گیا انہاں دے دل سخت ہو گئے پھر ساڈے پاکاں دیاں گلاں ساڈے دین دیاں گلاں انہاں تے ایک قطرہ بھی اثر نہیں سر کر دیاں ساڈا ڈر انہاں دے دلاں وچ تے قطرہ بھی نہ رہیا دل انہاں دے پتھر ہو گئے دوجا کم شیطان نے انہاں نال کیتا زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون او جو عمل کردے سن بھاڑے جنہیں بھی کرتوں تو اللہ دے عذاب لیاؤن والے کردے سن انہاں کرتوتاں نوں شیطان نے انہاں نوں وسوسے کے خیال پا دتے کہ بڑا سونا پہ کر دو سارے عمل تہاڈے ٹھیک نے جتھے لگے بہتر تے سونا لگے گے ترقی پہ کر دے گے خبردار اتھے لگے رہا گے اللہ فرماؤں گا زین لہم الشیطان اعمالہم انہاں دے عمل شیطان نے مزین کر کے انہوں نے وخا دیتے اللہ دیا بندیا جنہیں دو دن نرمال نہیں جنہیں تو رب رحمت کرنا چاہے جنہیں نے رب اپنے عذاب تو بچانا چاہتا ہی انہوں نے دل نرم نہیں ہو جانتا ہی تو انہوں نے اپنا ہر عمل بھیرا دکھنا ہے اپنا ہر عمل بلکہ چنگا کرن کے ہم بھیرا سمجھ دینے ادھر دیکھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بندہ جنہوں کملی والے نے قربان جاوا ایک رات دے اندر 100 بارہ زیارت کرائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب اپنی کتاب مدارج النبوت شریف حضور دی سیرت مبارکہ دی لکھ دے سن پے خدا دی قسم انہیں غرق ہو کے انہیں ٹوٹ کے پے لکھ دے سن ہجی کئی وارا آپ دے دینے دے نال آپ دی پگ نوں اگ لگ جانا مگر کملی والے دے عشق دے اندر انہیں ڈب کے بیٹھے ہوندے سن خدا دی قسم آپ نوں پتہ نہ لگنا میری پگ نوں اگ لگی آ کہ نہیں لگی اس واسطے کملی والے نے اس نال دتا ایک سو وارا ایک رات دے اندر دیدار مصطفیٰ کیتا ہے بندے اینا بارگاہ رسالت دا مقبول بندہ ساڈیاں مسجداں دے اندر تائیوں لکھیا ہوندا کہ ساڈا امام تے خطیب ساڈی مسجد کمیٹی دا جڑا رکن ہوے گا اے شیخ عبدالحق مدرسہ دہلوی دے مذہب دے مطابق ہوے گا سنی تائیوں لکھ دے نے کیونکہ جنوں کملی والے نے ایک رات دے اندر سو زیارت کرائی ہے سمجھ لاو دا حرام البارگاہ رسالت دے اندر مقبول ہو گیا ہے اے شیخ محقق دا ذرا سن لے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا سن لے آپ فرماؤندے نے اے دوستو میرے عمل نے گندے نے جے میرے عملاں دی روٹی پکائی جاوے دساں دناں دا بھکھا کتا ہوئے انہوں سٹی جاوے انہیں بو کر کے ہٹ جانا انہیں میرے عملوں کی روٹی دے نیڑے نہیں جانا میں اتنا گندا بندہ ہوں اتنا پہلا عمل کرنے والا ہوں او خدا دیا بندے معلوم ہو جنہوں تیرا رحمت کرنا چاہتا ہے انہوں نے اپنی چنگیاں کیتیاں بھی مندیاں دکھدیاں نے چنگیاں بھی مندیاں دکھدیاں نے تو جنہوں تے کرنا ہوگا نا رب نے قہر تے عذاب اوتھے کی کردا زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون انہاں نو بھڑے عمل وی اپنے چنگے دس لو لو پڑھ لی تے جنہاں تے رحمت کرنی ہوئے انہاں نو اپنے چنگے عمل وی پہلے دس لو لو اس واسطے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیر سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی ریاڑی والا پیر شیخ سادی فرماوندے نے غوث پاک کعبے دا طواف کردے پھردے نے داڑھی مبارک ہاتھ وچ پھڑی آندے نے یا مولا جے قیامت والے دیہاڑے غوث عبد القادر نو بخشنا نہیں تے پھر اینوں انا کر کے اٹھاں تاکہ تیری مخلوق بندر عبد القادر شرمندہ نہ ہو جاوے ہن مولا جے مینوں معاف نہیں کرنا پھر مینوں قیامت والے دن انا کر کے اٹھاں تاکہ تیری مخلوق ہو کر دے میں شرمندہ نہ ہوں حضرت بلال دے فون دے میں انہاں دے شرمندہ نہ ہوں حضرت علی مشکل کشا ہوں دے میں انہاں دے شرمندہ نہ ہوں اللہ دے آدم دے مانو دے راجنا دے کرم کرنا ہوں دے دنہ کے احمد والے دے مکھاں دے دے پار کرنے ہوں دے اور دنیا بندر اپنے اپنے گلن کو کھڑن سمجھ دے رہن دے اکھراتی زاری کر کر رو راتی زاری گر گر لو اتو نیند اکھاتی بوندو فجری آگا ہار کاری اتو سب کی نیندو ہوندو الشیطان ما کانوا یعملون فرمایا پچھلے جنہاں تے میں عذاب کرنا کیتا دو کم انہاں وچ پیدا ہو گئے ایک دل پتھر ہو گئے دل پتھر سے حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں اقبال کہندا ہے یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ دائے کافران نہ تراش آزران اللہ دیا بندے آؤ جنہ دے دل سکتے ران رب دیا گنا اثر کر دیا جنہ دے دل نرم جنہ دے دل آنے چلا دا خوف ہوئے جنہاں دے دلاں وچ ایمان ہوے اللہ دی گل نوں دل تے چوٹ مار دیا سمجھ لا انہوں رب رحمت کرنا چاہتا ہی جب دل سے چوٹ بج جائے تو پتھر دل بنتا جن چوٹ دل سے نہیں بجتی جن اثر نہیں ہوتا سمجھ لا اے بت بن گیا ہے یہ عذاب الہی وچ پھس جانا ہے ہاں سب تو وڈا عذاب اللہ دا دل دی سختی ہوندی ہے پچھلیاں دا فرمایا ہاں اگلے لوکاں دا دل سخت ہو گیا وہ جڑے حضور دے زمانے دے پہلا نے سن انہاں دے دل سخت ہو گیا فرمایا دل سخت ہو گیا دے نالے شیطان نے انہاں دے پہلے کرتوتاں نوں سوار کے رکھایا آکھیا شیطان نے بھئی صحیح کر دے او ٹھیک کرن دے لو ٹکی پہ کر دے لو انہوں تبلیغ والے انہ دین کی گل کرنے والے دین میں ٹھیکےدار والوں کی پتا وہ دین کے ٹھیکےدار یہ اہی نفر بولتے ہوتے سنو جنہیں برباد ہوگا ورنہ مومن لفظ نہیں آتا وہ آتا مولوی کی ٹھیکےدار ہے دین مولوی کا بھی ہے دین میرا بھی ہے دین کا مانا جگہ سے بدلا ہے جو مولوی کیتا تو انہوں بدلا لگے گا کہ جو میں کیتا تو مجھے بدلا لگنا دین کے اندر بدلے نو دین کے نام دے بدلا بدلا جلا مالک یوم الدین اللہ دا میں جزا دے دن دا بدلے دے دن دا مالک ہاں معلوم ہے اللہ نے دین نوں جزا آکھیا معلوم ہے دین بدلا کیتی دا بدلا چنگی کیتی تاں وی بدلا تے جے پہلی کیتی تے بدلا اے دین ہو کوئی دین نہیں بدلا دین ماشاءاللہ اگر جدو دو کم انہاں وچ پیدا ہو گئے ایک دل پتھر ہو گئے دل سخت ہو گئے دجا پہلے عمل صحیح درست دکھن لگ پے پھر کی ہو ہوں اللہ دی خفیہ چاہو دلوں نے دو مطمئن ہو گئے کہ قرآن نے فرمایا سی میری خفیہ چال رہو خسارے تے بربادی والے مطمئن ہوں گے کون مطمئن کروں حضرت جبریل امین کا سنیا جی جناب جبریل امین جڑے اللہ دے نبیاں وال وہی لے کے آؤں گے وہی جبریل کملی والے نے پوچھا میری رحمت کا حصہ تینوں ملیا ارے کسی کملی والے ضرور ملے سرکار نے پوچھا کی فرمایا سونیا جدوں دا رب نے شیطان نوں دے عمل دی وجہ نال لانتی کیتا سی ٹوک لانا داؤں دے گلے دن پا دیتا سی کرو بہی فتحنا علیہم ابواب کل شیء فرمایا اگلے لوگ جڑے عذاب وچ برباد دے ختم تباہ برباد ہوندے رہے فلما نسو ما ذکروا بہی دل پتھر ہون تو بعد شیطان انہاں دے عمل انہاں نوں سونے وکھاون تو بعد جب میرے نصیحتاں نوں بھول گئے میرے حکماں نوں بھول گئے اساں جو حکم بھیجے انہاں نوں کنڈ پچھوں چھڑ دتا اے کہیں لگ پے رکھو اپنا دین اپنے کول اسی جان لے ان دیاں گلاں کرن لگ پے رب فرماندا ہے ہن میں چالک لک کے چلی اے جی چال چلی جتھے انہاں دی عقل نہ جاوے جتھے انہاں دی سوچ ہی نہ جاوے سن سن برال اللہ دے قرآن دے سور کر رب فرماندا ہے فلما نسو ما ذکروا به اور میں نے بھول گئے میرے احکام نے بھول گئے پر میں کی چال چلی فتحنا علیہم ابواب کل شیء اللہ فرماتا ہے میں کی کیتا انہاں نال وہ تو میں نے بھول گئے ہوں عام دستور اے سی کہ میں فوراً پھڑ لینا کیونکہ ہر بھی چوٹی میرے ہاتھوں میں آئی مگر کی کیتا میں فتح علیہم ابواب کل شیء ہر شہ ہر نعمت کے دروازے انہیں تو کھول دیتے تاکہ ہور مغل ہو جاؤ ہور مغرور ہو جاؤ ہور شتانے ہو جاؤ سمجھا سی بالکل سولہ نے صحیح کیتا سی تین پہلے ساڈے تو نہ کرم ہو گئے ساڈے کول پہلے ایک ٹائم بھی ہوں سی ایک ٹائم بھی نہیں ہوں پر ہوں ویسے ساڈے کول ہر شہ رلتی پھرتی ہے دنیا کی کوئی نعمت الاشی بھی نہیں ملی ساڈے کول نہ ہوئے مکان وے ساڈے بلند والا تو عمارتیں بلند نے اللہ فرمندے پر انہیں بات اگلا نہیں پتا نہیں سی میں تو چلی سی خوشیاں چال فتحنا نہیں ابواب كل شيء اساں دے تو نال تے رحم جناب ہر نعمت دے دروازے خلاص تے کھول دتے تاکہ جناب مگن ہو جان میں جلا نہ چھڈے تے پھر پھڑاں گا انہاں نوں بغتتن فلاهم مبلشون تو جب خوش ہوگا ساڑیا نمتن گئے تو خوش ہوگا حتا اینا فرمی دلا اونتی جو نانا سابتا ہوں تو خوش ہوگا آکر گا اترا گا تو اول بدانے شروع کر دیں جو خوشیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں رات ساری خوشیاں بندر گزار دیں مگر میں چلا نہیں پتا نہیں سن لا لا یحب الفرح میرا گٹ گیا سبحان اللہ اللہ فرماندا اللہ فرماندا دنیا دے سامان تے خوشی کرن والے نوں نہ پسند نہیں کردا سائنسدان پتا لگن دینا ہے نہ کسی بھی دور بھی نہ دیا لاب نو ویک سکتی ہو خدا وحدہ اولا شریف بھی قسم ہے جڑا کم رب کرنا ہوے جڑا عذاب رب بھیجنا ہوے انہیں کوئی مائی دا لال پال سکدا نہیں ہاں ایک طریقے نال چلدا ہے ایک طریقے نال چلدا ہے کی فہم یستغفروا نظر آزاد بندے میرے آل کہا بکے کہ میرے تو معافی مولیوں شروع کر دوں پھر میں باب دان گلا کوئی باب دان پال سکتا نہیں یہ سارے عذاب لیان والے ہوں دے نے پھر اب دو گھر والے بلان والے عذاب تو بچان والے ہوں دے نے اخذنا بغتتا ساچانک بڑا پیدا مدل سون ساڑی رحمت پہ مایوس ہو کے دنیا تو ختم ہو گا دنیا تو مٹ گا رحمت الہی پہ مایوس ہو کے دنیا تو ختم ہو گا اور فرمانا دیا بندے ہوں رب نے چال دس دیتی ہے قرآن نے لکیر پھیر دیتی ہے ساڈے نبی دا بول بدل سکدا ساڈے قرآن دا بول بدل سکدا نہیں سبحان راتی نال نہ لکھا کچھ سنا دے اب کوئی لال کھجور سی کوئی لال کھجور سی او گل جڑی ماشاءاللہ سن کیتی ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ فرمایا چھڈیا سا کنہوں نے تو کھڑیا کنہوں نے فرمایا انہوں نے اسا نجات دتی جڑے روکن والے سن سادہ عذاب آیا تو جڑے روکن والے سن انہوں نے بھی بچا لیا تو جڑے سن لیا دل وچ برائیاں نوں پہرا سمجھن والے خود نہیں سن کردے روکدے بھی نہیں سن برائیاں کردے بھی تو دوجے کرن والے نوں روکدے بھی نہیں سن لیکن دلے تو پہنا سمجھے سن کہ سن یار ساری امی طاقت امی قسم خان جو کرتے ہیں کرا پر اصا آپ تو بچائیے نا اللہ فرما اصا ان بچا لیا وہ ٹولا بھی بچ گیا روکن والا ٹولا بھی دوجے اصا کسی نے ڈانگر بنا دتا کئی نے خنزیر بنا دتا چند دن زندہ رہ ایک دوجے نے ویس واس کے مر گئے اللہ دیا بندہ ادھر ویس لیا اور قرآن جب لوگ دین اپنے تو من ہر ہو جان دین کو بھول جان اللہ دتا گئی جانا لے گھر میں دل سن پھر بھی انہوں کے دل چ رکھ رکھ رہا تازہ نہ لو اللہ فرمائیں گا پھر انہوں کے دل سخت ہو جائیں گے نہیں پھر شیطان انہوں نے عمل سنا کر دکھا پھر کی کرنا سار شاید دروازے کھول دینا جی ہوں کھلے دان کافر والے کام تیری فوج کیتے کافر والے کام گورنمنٹ کی کافر والے کام اساں کیتے دشا کیبل جو برائیاں لٹ خسٹ حرام لال ایک ایک قدم اٹھا دیا سانو کبھی رب نہ بنایا پھر اساں آخیا مالی وہ ساری دنیا داری آ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ مینو اللہ نے بڑا فضل کیتا کرم کیتا ہے میرے کو اینیا فیکٹریاں نے میرے کو اینا مال ہے میرے کو اینا سامان میرے کو یہ دنیا کوٹیاں نے وہ خوش ہو گئے پر چال نہ سمجھے ہر بندہ سکتا ہم اللہ ابلا باقی ایسا کبھی ہر شاید کھول دیتے اس لیے تاکہ انہوں نے فریے ہوں فرن کا ویلا تھے کو آ گیا اے قرآن دے بیان پورے ہو گئے نہیں اے ویخ لیا جنا برابر پنڈی دن اللہ نے فرمایا ستنا عذاب آئے گا یا کھیڈ گیا آئے گا قرآن سنایا تو نہیں سنایا پہلے تو سنایا نے تو اتنے جائے فرمایا یا ستے تو یا کھیڈ دیا بڑے بڑے یا ستے تو یا کھیڈ دیا دو ہلکا چلا دے گا پنڈی کے کلمہ پڑھنے والے ستے سن بڑے بچے کوئی جناب انہوں نے رب نہیں یاد کوئی خدا نہیں یاد کوئی پتہ نہیں بارش آئی کہڑے پاسوں مال ڈنگر ہر شاید جناب 500 بندہ تقریباً نہ جناب رڑتا پڑتا سی مر کے جیسے کوئی جناب ککھ کے تیلے کے پٹے پر دن کوئی لاشاں تردیاں پھردیاں سن مانسور کے اندر لاول پنڈی کے اندر پھر جناب روزانہ ٹی وی آدھے دکھایا جا رہا ہے 10 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے پھر گورنمنٹ نے اعلان کر دیتا کیونکہ یہودی گورنمنٹ انہیں رب والی نہیں جان دینا وہ عذاب دیکھ کے دوجیا نے عبرت نہیں کر دینی انہوں نے پھر دوجیا نے عبرت نہیں ڈر خوف ہونا انہوں نے لاشیاں نہیں جانا انہوں نے باریاں آئی کھڑی دولا شریف کی قسم انہوں نے لاشوں قدر میں سما جگہ کو لگی قرآن کا بیان ساڈے لیے آ لوکا لیں گے تو کھیڈ دیا ہونا جی میں قذافی سٹیڈیم میں کھیڈ دیا یا شو ہے تو ہم سنا کہ کل شو ہونا ان کا نام رکھا ہونا تو کی شو ہے سکھبیر یہ سکھ پہ آتا سکھبیر کہڑا سکھبیر سکھ آ رہا ہے انہیں پاکستانی پوری کے نال ڈانس کرنا کل کدیس قذافی سٹیڈیم فوجیاں بھی پہن ڈال انہیں نہیں نہیں گل سنو گل گل سنو کوئی تو لانتا نہ کرو میں جاننا کرنا اتنے تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سارا جی تھی نسل نے جنا سکول بھیجیاں نے پیار جو سکھ نال لکھ دی پڑکی ہے. یہ ترقی ہے آخر کے جی یہ ادھر میں اللہ نے نہیں فرمایا وہ شیطان سونے کرم کھانا ہے ان میں بھی بالکل ترقی کرنے لگا. فوجیاں نے بیان دیتا نئی سیف گیمز کے انعقاد کے سلسلے میں 28 جولائی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہونے والی سکھ بیر اینڈ شہزاد رائے نائٹ کے سلسلے میں ملٹری پولیس نے ملٹری پولیس کیڑی فلٹری ملٹری نے فلٹری کیڑی ہاں تو فلٹری پولیس نے تمام حفاظتی انتظامات سنبھال لیے ہیں. ملٹری پولیس حکام نے نوائے وقت کو بتایا کہ شو ملکی وقار کا معاملہ ہے. پہن تو ابھی نکلی ہے سارا بھی سکھ دن یہ کیبل لاؤن والا تو ڈشا دتی لا کے رکھنے والے بھی پہن نکلی اتنے پہن مستر کا نہیں ہوگی بولو نا تو ملکی وقار کا معاملہ ہے. زبشن لهم الشیطان ما قاروا یعملون انہا خطریاں تو یہودیاں نے شیطان پیان دے سونا کر دے کلچر ہے کلچر کیا دلے یہ ہمارا کلچر ہے. تو ابو جہل اور کی کہندے سن فرق اتنا ہے اے انگلش لفظ بول دے نے اے عربی دا لفظ بول دا سن ابو جہل آندا سی ما وجدنا علیہ آباءنا جو ساڈے پیو دادے کرتے آئے نے اساں تو انہیں کرنا ہے وہ ساری قومی ثقافت ہے وہ کلچر پہ اٹھتے ہیں وہ آدھے سن ساڈے پیو دادے کی بنی پہ معلوم ہوا کلچر کام ابو جہل والا ہوتا ہے کلچر کام پر وہ ابو جہل کے پتر نے سکولوں میں سکھیا پڑے آئے یہ بھی ہمارا کلچر ہے ثقافتی ترقی ہو رہی اگر ملکی وقار کا معاملہ ہے لہذا اس میں مداخلت کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا سختی سے اس کو کہتے ہیں پاک فوج کو سلام. ہوں ان دے تو میں لکھی نظم تو یہ نظم اب ساری سنا دیں بولو تو صحیح نظر سارے آپ سارے پھر میں سنا تو بدلا نہیں میں پڑھ لکھا فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے گرم کیتا گرم دا بازار فوجیاں نے گرم کیتا بازار کام ساری روندی جگدی پانی دار دار فوجیاں نے فوجیاں درم دیتا درم دیتا درم دیتا درم دا بدار قوم سار روندی جت دیتا دار دار انگریز دا ملازم یہودی دا غلام انگریز دا ملازم یہودی دا غلام اور دین دا دشمنان کھاند ہے حرام وفدہ رہی دا وسدا رہتا یہ نہیں تو کہرے پر بدار کام ساری تائیں رو دیتا فوجی دا بدار کام ساری یہ کوئی ایک وائرلس لا کے کھلوتا ہے حرام دہ نہ بنے حلال دہ بنے یہاں سنا تو بیٹا دے واسطے چشتی سطح بنا کے لیا سر اپنا سن لو اور سینما دے کنجروں دے سینما دے کنجروں دے ٹیکس معاف کیتا مارے تے مسجد دے ستیا معاف کیتا اللہ کرے لالو اللہ کرے لالو زمین تے خیار قوم ساری رولی بک دیتا مار ساری روڈی گڈ بھی پہلے دار اور بنگال بنگال دتا ہندوانو مڈھو دے بھگوڑے نے بنگالی بھگوڑے بنگالی بنگال دتا ہندوانو مڈھو دے بھگوڑے نے انگریز لگے بول دانو ساڈے گاٹے توڑے نے انگریز لگے بول دانو ساڈے گاٹے توڑے نے کارگل چھڈ کے نسے کارگل کارگل چھڈ کے نسے کون دے ودھار کارگل چھڈ کے نسے کون دے ودھار کام ساری وردی ایسی وردی ایسی پاہ دینے اگو پچھو ننگے نے وردی ایسی پاہ دینے اگو پچھو ننگے نے دنگی تو پیشت رکھ دے یہود دے دنگے لے چیک کراؤں ویلے ویند چیک کراؤں ویلے پھولیے شلوار تھوم ساری روندی بدبوتا اور چیک کراؤں ویلے چیک کراؤں پھولیے شلوار تھوم ساری روندی بدبوتا یا مارے حاجیاں نے گرم کیتا تھوم ساری روندی بدبوتا یا مارے اور شراب تے رات ہے گزار دے تو جنہ تہاڈی ملک دی فوج یہاں سے نا ہدایا ماتی شاہ صاحب فرماندے نے جنہوں دو بندے چک کے نا تو سواری تے سوار کر دے انہوں بچے کو بھی پتا ہوگا فرمایا پہلوان وہی مردہ ہوا میدان چ جڑا عیاشی دے سہولت نہ ویکھے ہمیشہ مشقت کرے یہودی نے انہاں نال چال چلی انہاں نے کر دتا عیاش اے سی ایس بہن والا کار گل تے لپر کھا کے کہنا واپس آ گیا حضرت امیر عمر دے سامنے ایک شخص نے نا فوجی نے کھندی روٹی کھا دی آپ نے چکی لوکاں وچ مشہور ہے لوکاں وچ مشہور ہے مولوی تے درویش دا کم نہیں کھندی روٹی کھانا تو بعد بادشاہ کا کام ہے عیاشی تو بدماشی کرنا جو مرضی آئے قوم دا لٹ کے کھا جائے لوگ مشہور پر سنو یہ کافروں دیا گلا جائے اسلام تو قوم کیڑی کھاندی ہے بادشاہ سکی کھاندا ہے اس چبر قوم میں بندہ کی سمجھا رہے سونا کن کھول کے اسلام دے اندر قوم کیڑی روٹی کھاندی ہے بادشاہ سکی کھاندا ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہی سنبھالی تو کئی سالوں کے بعد شیشہ چک کے ویکھیا نا رو پایا فرمان لگے بادشاہ نہیں سا بنیا تو رنگ گورا سی بادشاہ بن گیا رنگ کالا ہو گیا ہے اس واسطے کہ ایک تو فکر ہر شاید ہی لگ گئی ہر بندے کی فکر مینو لگ گئی قیامت والا حساب بھی ہر بندے کا میرے کندھے سے پا گیا تو دوجیا میں پہلے شورے نہ روٹی کھانا تھا جب میں بادشاہ بنے چھٹی کھا دی سال نے کھادی کبھی نہیں معلوم ہے مسلمانوں نے بادشاہ سکی روٹی کھانا کی کھانا پہن تو قوم ٹھنڈی کھانے نا جب بادشاہ ٹھنڈیاں کھان قوم نے سکی نہیں لگتی ہوں ہاں تو اس واسطے قوم نے کام کرنا بادشاہ نکلنا ہے بادشاہ نکما نکما نے ٹھنڈی کھا دے گا تو انہیں تو لٹ کے کھانی سنا انہیں کہڑے تم ربا بھی جی نے گل سنو لگی اس واسطے صدیق اکبر نے مٹھا جو گھر بندر پک گیا ہے پکن کا ارادہ کیا کر دیا نے تو ان چک کے آپ نے واپس کر دیا بات مالک کہ اصل تو گزارا کرنا سن تو جب چوانی بچ گئی ہے یہ مطلب ہے ساڈا گزارا تو ہے نہیں سنا تو پھر ایک ساڈے کی جان گئی صدیق اکبر نے واپس کر دیتی صدیق اکبر نے پہلے میں آخیا توجہ او جیا نے گرم کی پاگل مدا بازار کم ساری شراب دے کباب بھی رات ہے گزار دے مار دھار دل کر دے مار دھار دل کر دے لوکل میں مار دے سکول میں سکھا لے سکول میں سکھا لے ایسا کاروبار کم ساری ہر فوجی نظر میری کمل میں جا بدار کام ساری گولی ایم کیو ایم بنا کے لکھ بندہ مارو جنرل کہنے بجاؤ یہ سارے سوروں میں رہو تم ایم کیو ایم بنائی جانا ایم کیو ایم بنا کے لکھ بندہ مارو ایجنسیوں کے ہاتھ شہر سال ڈال رن کیتا ہے ڈال رن کیتا ہے ایلان خون خار ڈال رن کیتا ہے ڈال رن ایلان خون خار کون ساری رولی دلی چال بار بار فوجی فوری ہوں کل والے شو قذافی سٹیڈیم پر روشنی پان لگا بیٹھی فوجی دیکھو سکھ سنگی مسجد بر بر بر بر بر مرنے سائی تو دیکھو جڑا ساری تھی نے روکنا دے بڑا سکھ لینا مچے اصل فرق اندر کر دیا ہمارے ملک مکان کا معاملہ ہے بیٹی نیچے ہو سکھ اوپر ہو پھر مکان بچتا ہے جنگل آئے گا بھر بھر ہم رمیش سائی تو ابھی پڑھنے والے امیر بیٹی فوجی نام تو دیکھو سکھ سنگ نچ دی تو کون کی کر دی دو ہزار دے سکولی قوم ہنس دی دو ہزار کی کہیں گا کہ میں ہوں ایک پاس سکھ تو دوجے پاس رب کا قرآن رکھ دو سکھ والے پاس دو ہزار کی کٹے تو قرآن والے پاس مفت پھر گھر والے بندے کہڑے پاس دیکھنا تو پھر سکھا نے سکھ والے پاس جانا ہے نا ڈیفینس والے سکھ جان گے پوکھ والے سکھ جان گے جنہیں اپنے رب نو بنا دے گا اپنی تھی نو دیکھ لیا ہر شہ نو دین ایمان ہر شہ دیکھ گئے جنہیں پیسے دیا بچیاں کھڑی جنہیں کوٹیاں بنائی تو محل بنائے میں جا کے بنا دے دو ہزار دیکھ کے تھی اپنی نیت کا رکھنا ہمارا غور فرما بیٹی آؤ بیٹی فوجی آتے دیکھو سکھ سنگ لگ دی دو ہزار دا سکولی کام ہسدی ہور بات کی تلا بے شرمی دے وپار ہور بات کی تلا بے شرمی دے کام ساری روڈی گڈ دی پہلے دار اب آگے سنو کچھ جو بھی کسے ظلم کیتا پر میں تو آپ نسل نہیں جاننا جنس نہیں جاننا میں دیکھو کپڑا کتنے دن شاء اللہ وزیر جب عشق سکھاتا ہے آزاد خدا داری کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جو بھی کسے ظلم کیتا نہیں کرا بنجلے کا بالا کیتا سلدی چابی کھارا سمجھ میں لگی جائے گی بندے کو پہنچے نہیں آتے نہیں مولوی ایک کام پہنچ تو سکتے نہیں مولوی کو پہنچ سکتی ہٹ مولوی کو پہنچا ہفتے میرے بندے کی ماری آئی کہ نہیں جانا تو اسی کو کٹ کر دو جو بھی کسا ظلم کیتا نہیں کر بنجلے کا بار کیتا سعودی چابی ٹھہرا سہارے سن لکھنا تھانے دار سہارے سن لکھنا تھانے دار کون ساری تھانے وہ کشمیری مجاہدوں کو پھرا ہوا تھا واجپائی سکھ دور گھر بلا خوشی مال لڑکیاں نانے پارا کشمیر دے مجاہد کشمیر دے مجاہد پکا مردار کشمیر دے مجاہد پکا مردار کون سر ابھی مانا چلو کشمیر تیزا باد پاکستان کے لیے وہ واجپائی کو سچ دور نہ پتری کا پتری نے ناگ مجھے لیجیے شرارتی کتنے بعد کون پر کون بھی ساری بڑی بدھو ہے ہاں وہ جو میں نہ جب پیلے کپڑے پوچھے نہ جو بھی پتلا کا مدد کر دوں گا ہر کشمیر میں چلو جائے گا جہاد کیسا کیتا کافر آتا ہاتھوں پہلا بغیر کیتا پیتا کیسا ہے جہادی سادہ یہودیاں دا یار کیسا ہے جہادی سادہ یہودیاں دا یار قوم ساری روندی بڑدی تنگ دار اگلے شیر پہ گاڑو سکیلا تے سین نہ دا سارا ٹیکسی لاف ہے کنا کنا لا سکیلا تے سین نہ دا سارا ٹیکسی لاف ہے آسمانہ نکل کی تے محکمہ آقاف ہے آسمانہ نکل کی تے محکمہ آقاف ہے جیڑا سب تو وڈا ڈاکو اوہی چوکیدار جیڑا سب تو وڈا ڈاکو اوہی چوکیدار دونوں بھار پھلوں نے بگڑی جارے دا سوڑی مول برم برم برم دی تا بلم دا ہم ساری پھلوں نے بگڑی جارے رب سن لے شہر سے بہت میں عوام بھکی تشر روٹی دا رب حال ہے عوام بھکی تشر روٹی دا رب حال ہے کرنل دی کوٹھی رکھو دس دی کمال ہے جیڑا ہے شراب پیندا جیڑا ہے شراب پیندا اوہ سینے دار اور جڑا ہے شراب دینا وہ سیدے دار کون ساری تنر لی بگڑی یارے دار پیسہ نہیں پیسہ پنڈ اس پیسہ پنڈ دے مجھے چھیڑی دی مجھ لال چان ماری انہوں دی سوجیوں دی اتھے جا پئی انہوں دا آیا جناب چوکی دار تو کھوتی تھانے ہو آوے تو لتاں مار دی مثال ہونی بنی سی وہ چوکی بار کی فوجیاں گھر میں گاڑا گٹنیا شروع کی رام تو اتنے جناب بندہ تو معذور تھی نا انہیں ہاں گاڑا پکڑ جاتا تو پکڑ جاتا مجھے ڈنگر یہ چھٹ گیا کہ اتنا بھی ملتی ہے تو ساری قوم دی انہیں پیو بھی گئی انہوں نے انہوں نے پیو چھٹ دیا تو کیوں نے گلا مارا لکڑا جی انہوں نے کہ پتاؤں نے ڈنڈا مارا سر پار دیتا فوج پیٹا پنڈ کے بندے سے بیٹھے پندرہ دن نہ بچے ویٹے نے نہ بڑیاں ویٹیاں نہ بندے کشت کٹ کے برباد کر پندرہ دن بندے لک لک کے باہر بھی پنڈا میں کسی باہر بھی رشتے دار گھومتے رہے اور یہ ہوتی ہے یہ آٹم بانے سڑے بنایا گیا کام تو کتنے ہیں ہارون رشید بادشاہ سی ان کے پتر نے کسی باہر کر دیتے کسی پتر نسا پیو کو کہنے لگا با ان کی سزا ہونی چاہیے جن خلیفہ وقت بادشاہ وقت کے پتر باہر کر دیے ہارون رشید وزیرا نے کٹھا کیا کہنے لگا دسو بھائی کی کرنا چاہیے کسی آپ کو زبان کٹ لو کسی آپ کو اکھان کر لو کسی آپ کا سر بڑھ دو کسی آپ کو لتاں بڑھ دو کسی آپ کو پھیلا دو ہارون رشید سن بڑا کہنے لگا پتر سن لے انہیں یہ گلا پر سن میں پہلے نمبر کو تین یہ حکم کروں گا جا سان اللہ کا قرآن کا کرنا ہے کہ پہلا رب لانا کہ جو معاف کر دے تو رب نے بڑا پسند ہے معاف کر دے اللہ تمہیں اجازت دے گا کہ جو پتر بدلا لینا تو پھر اسلام میں بدلا برابر دا جن گال کبھی سو نہیں کر لینی جو تم گال چوکھی کر دیتی تو پھر قیامت میں میرا گردان کہیں گا ہاتھوں بھائی مانو حرام کرو تھی یہودیاں دے شگرد دے ہارون رشید مستفا دے عالمہ دا شگرد انہوں اتنے عدل ملیا کہ ہمیں یہودی تو ظلم ملیا سکول تو کہ ایک بندہ چاہیے ایسی کہ جی انہیں ڈانگ ماری سی واپس ڈانگ آدھے سر بچے مار لے دے یا پہلا معاف کر دیں جو نہیں معاف کیتا تو ڈانگ دے یاد اندر کو کچھ پیسے لے لیں ان کی نرم پٹی کرا کے معافی پہلا ہوں پھر جناب اندر کو کرا لیں گے مگر پورے پنڈ کے بچوں نے 15 دن کٹیا ہے نہیں دیکھا کسی نے کون اگے پہ آتا چک کے گڈی اس وقت مار مار مار مار یار ایمان نال دسو اس قوم نے تعدے پہ کی پر سکھانا ہے تمہیں باہر دے دشمنوں کو کی بچانا جی تھی خود نہیں دشمن ہو سال غور کرنا پڑا جو فوجیاں نے گرم کی دا ساری تانوں ہندی گدگار جو کوئی ریڑی لاوے آخر جو کوئی ریڑی لاوے نجائز تجاوے بات ہے جو کوئی ریڑی لاوے آخر نجائز تجاوے بات ہے پکشی جو چلاوے آخر کتنے تاوے بات ہے کر کر چلان لیا ٹرک کار کر چلن گیا ٹرکی کار کام ساری روی بدگی تنگارا کیبل کے ڈشا فوجیاں دا زور گن پوائنٹ کے سارے کیبلوں سان رہے ہیں وہ کیبل کے ڈشا فوجیاں دا زور ہے دین کے بچائے جڑا اتوں کم زور ہے آخر ماں تو بھی مچاؤ آخر ماں تو بھی مچاؤ یہ کم شاندار آخر ماں تو بھی مچاؤ کم شاندار کم ساری روی کی بدی تانے دار بات کر کے چھٹی نہ ماں موجود نہیں ہے شرارتی فتنے بعد کون پر کون بھی ساری مرضی ہے ہاں وہ مان ہوا جب میں فلمیں کپڑی کو نہ دے دوں کتنا مانا مجھے ہر کشمیری روٹی کا گوڑا ہے شراب پیندا گوڑا ہے شراب پیندا او حسینے دار گوڑا ہے شراب پیندا او حسینے دار جان پھاڑ